Tema 5. De la lógica clásica a la lógica simbólica. Introducción. Plutó. Anomena dialéctica de la tècnica de coneixement de conèixer les relacions entre idees. Aristòtil. Utilitzarà la paraula analítica, organon, per referir-se a la lògica. Les idees només existeixen en la ment humana, però es corresponen a la realitat. Això va dur al naixement de la lògica. Lògica clàssica. Lògica d'enunciats, predicats de primer ordre i superior. Lògica aristotèlica. Més completa. Lògica aristotèlica. Més complet medievals que van arribar fins a Frege. Lògica no clàssiques. No comparteixen qualque pressupost fonamental de la lògica clàssica. Model, per exemple. O bé, construeixen de qualque mode concepcions alternatives a la lògica clàssica. Per exemple, la lògica intuicionista. Següent punt. Lògica grega. Aristòtil. Lògica amb l'estudi de la inferència formalment vàlida. Va estudiar sobre termes de la llengua ordinària. L'art de l'argumentació, retòrica, i estudis de metodologia de la ciència. Mètode inductiu, per exemple. Organització de mètodes deductius i, finalment, la teoria de raonament deductiu o silogisme. Lògica per Aristòtil, 2. 1. Prolegomen de tota investigació científica, filosòfica o de llei o de llenguatge ordinari. 2. Ciència dels principis amb què s'articula la realitat. Relació lògica i teoria de substància. La forma garanteix la correspondència entre concepte i substància, i per tant la veritat del coneixement i la racionalitat de l'ésser. Ésser i veritat es troben en una relació recíproca. La veritat del concepte es fonamenta en la substancietat de la forma i no viceversa. La metafísica precedeix i fonamenta la lògica. La lògica té com a objecte la mateixa estructura de l'ésser. La lògica ha d'analitzar el llenguatge apolàntic o declaratiu, que és el propi de l'ésser. La lògica ha d'analitzar les determinacions de veritat i falsitat. El llenguatge apolàntic no és convencional. Encara que les paraules siguin convencionals, es refereixen a efectes de l'ànima que són els mateixos per tots i constitueixen imatges d'objectes que són els mateixos per tots. Següent subpunt. Quantificació dels enunciats. Enunciat S és P. Oració que afirma o nega qualque cosa. Tipus. 1. Universals. Universal. 2. Particular. 3. Indefinit. Aristòtil introdueix les variables, no arriba a introduir-les per individus, però sí per conceptes o entitats abstractes. Empra lletres minúscules per qualsevol concepte. En la seva exposició definitiva, la lògica aristotèlica no coneix més que 4 tipus d'enunciats simples. Els tipus que els medievals designen com a A, enunciat universal afirmatiu, E, enunciat universal negatiu, I, enunciat particular positiu, i O, enunciat particular negatiu. Oposició entre enunciats. Estudió la relación lògicos per l'oposició, contradicció o contradictori. Per exemple, tot S és P. És contradictori algun S no és P. Per exemple, A són contraris a E. I I és contradictori a E. On A tot és P, E cap S no és P, I algun S és P, A, O algun S no és P. Següent subpunt, conversió d'enunciats. Permutació de S per P. Els E i poden convertir-se sempre O no pot convertir-se mai. A pot convertir-se. Tot A és B. Per tant, algun B és A. Per tot X existeix per tot X llavors existeix X. Silogismes i figures. Silogisme, discurs en què parlades determinades coses per cosa diferent d'aquestes et segueix necessàriament d'elles, com a conseqüència seva i sense que sigui necessari introduir un altre terme per justificar la necessitat de la conclusió. On S és subjecte i P és predicat i M és extrem a mig. Primera figura. M P. S M, per tant S P. Segona figura. P M. S M, llavors S P. M P. M S, llavors S P. Fins a Leibniz, quarta figura. P M M S S llavances SP. Silogisme perfecte. Nada més té més que les premisses per fer evident la necessitat de la conclusió. Silogisme imperfecte. Per fer evident la seva conclusió ha de més té d'un parell de coses que no apareixen explícitament en les premisses, encara que et segueixi necessàriament d'elles. Següent punt. Inducció, deducció. 1. Inducció. Deducció en què es dedueix amb el terme mig d'un extrem, fent servir un altre extrem. En la conclusió apareixerà el terme mig i un extrem. Viceversa a la deducció. Segons Aristòtil, la inducció pot fer-se servir no a la ciència, sinó en la didàctica i oratòria, com a exercici de persuasió. El següent punt, els estoics. La lògica és didàctica, ciència de que és vertader o fals. Didàctica estoica, formada per dos punts. 1. Pragmàtica, lògica de les paraules. 2. La lògica pròpiament dit, el que tracta de les coses, significats, representació, raonar i sofismes. Els megàrits i estoics són els primers en estudiar la lògica d'enunciats. I, o, sí, avances, sí. Partícules connectives. I, o, sí, condicional. El sentiment i l'epoge. Rebre una representació per saber qualque cosa per sentits no està en poder de córrer, sinó que depèn de l'objecte que va originar la sensació. L'acte lliure vendrà per dos punts. Construcció d'un judici. 1. Assentir. 2. Disconformitat. 3. Suspensió. Següent subpunt. Criteri de veritat. Provar formalment prova fonamental de la lògica estoica. El criteri de veritat és representació catalítica, o sigui, evident, que no tingui res contra si. Pot ser que no sigui a sentir per les circumstàncies en què són rebudes, o conceptual. Dos interpretacions, dos punts. Un, la fantasia pot consistir en l'acció de l'intel·lecte que s'apodera i comprèn l'objecte. Dos, representació impresa en l'enteniment per l'objecte. Això és l'acció de l'objecte sobre l'enteniment. Següent punt, el nominalisme estoic. Els conceptes no tenen pels estoics cap realitat objectiva. El real és sempre particular i l'universal substitueix només en els conceptes. Categories estoiques, dos punts. 1. Substància. 2. Qualitat. 3. Mode de ser. 4. Mode relatiu o espècie. Cada categoria no pot existir sense l'anterior. La proposició i arraonament. Part de la lògica que ha influït en la lògica medieval. 3 elements units. 1. El significat. Cosa assenyalada per la veu i el que pensam. 2. El que significa la veu. 3. El que és el subjecte estrany. En la lògica medieval i moderna, el que els estoics anomenaven dos punts ha significat connexió, intenció i comprensió. B, referència, suposició, denotació, extensió i significat. Segons els estoics, un significat és complet si pot expressar-se en una sola frase. Següent subpunt, raonaments concloents i apodíctics. Són immediats, no han de menester el terme mig. A, per tant, A, per tant, B. Si és de dia, hi ha llum. 2. A i B. És de dia, hi ha llum. 3. A, llavors B. I, no B, i no A. 4. No A, llavors és B. A, llavors és no B. A o B. A, llavors és no B. Aquests esquemes són sempre vàlids, però no sempre vertaders, ja que només són vertaders quan la premissa és vertadera. Signes rememoratius. Aquests que quan es presten fan evident el record de la cosa que primer ha estat observada en connexió amb ells i ara no es manifesta. Del medievo a l'àlgebra lògica. Nova suportació de l'escolàstica. Primer, teoria general de la referència. 2. Teoria general d'implicació. 3. Desenvolupament de la lògica de les modalitats. 4. Tractament de paradoxes i problemes lògics del llenguatge. Primer tractat medieval. Dialèctica d'Alcino. Obra escrita en forma de diàleg, però s'ha utilitzat en el Trivium, base de l'ensenyança elemental. Segle XI, aparició dialèctiques. Primer discussions sobre els universals que renova l'interès per la lògica i la seva relació amb la gramàtica. Pedro Abelardo. Dialèctica, obra en què es relabora l'herència lògica de Boecio. Segona meitat del segle XII. Ja es coneixen la resta d'obres aristotèliques. Estudis 1. Sobre lo lógico formal. 2. Sobre lo lógico en consonancia en la metafísica. Finales del siglo XIII. La lógica moderna se instala a Oxford. Roberto Kilguardi, Juan Duns o Guillén d'Occam. Sobre su punto. Boesi y el cuadrat lògic de l'oposició de les proposicions categòriques. Primer subpunt, Apuleio, de filosofia rationali, s'interessa per les relacions entre les quatre proposicions clàssiques. Per tot, X existeix X, singulars i indefinits. En aquest quadrat falten les subalternes A, I, E, O. Introduïs per Boesi. A contràries E. E contradictori I. I subcontràries O. Boesi. A més, introduïs termes com subjecte i predicat i contingent. Més tard, els medievals indicaran les quatre lletres de les quatre proporcions clàssiques i així el quadrat quedarà complet. Segons el punt, inferències. El quadre ens ofereix la base lògica per un número quasi considerable d'inferències immediates. Els tipus d'inferències són 1. Conversió. B per S. Inversa. 2. Compressió. P i abans un no P. Cap. Sí, tan sols sí tot. És. No és. 3. Contraposició. P bicondicional no S. S bicondicional no P. I I no en T. Dos tipus de proporcions bipatètiques. 1. El conseqüent està vinculat a l'antecedent de manera accidental. 2. El conseqüent és una conseqüència natural d'un antecedent. Següent punt. Pedro Hispano. Primer assignar valors a les proposicions A, E, I, O. Per indicar les figures i mòduls de silogisme. Amplia les paraules mnemotècniques. Bàrbara, Celerent, Dari, Ferio, etc. On les vocals indiquen la quantitat, quantitat i qualitat de les proposicions que constitueixen les premisses i les conclusions dels silogismes. De Llull a Leibniz. En l'història medieval, els lògics composen regles a seguir en les disputes. Existeix també tractats sobre les controvèrsies que estudien les inferències entre proposicions simples i compostes. I els sofismata, o sigui, diferents sofismes i fal·làcies. Els lògics medievals construiran un àlgebra de llenguatge i es van esforçar molt per dissipar les seves ambigüitats i extreure regles del seu ús exacte. Següent punt, Ramon Llull. La natura és un llibre obert on llegia els signes divins. Per captar l'ordre diví s'ha d'estudiar en principis generals, estudiats en la seva ars. Aquesta està formada per 8 principis generals. 2 punts. 1. Atributs divins. Bondat, eternitat, grandesa, poder, voluntat, saviesa, virtut i glòria. 2. Relacions entre éssers creats i contingents. Principi, medi, contrarietat, diferència, concordància, minoria, igualtat i majoria. Cada moment és simbolitzat i es combina entre si de manera mòbil, en uns cercles concèntrics. Va inventar una màquina de conceptes, precursor computador, capaç de combinar i classificar tots els conceptes de moda que es poguessin discutir i raonar sense errades. Crearà un fonament lògic i racional universal a manera de càlcul vàlid per totes les deïtats incloses en la religió. Següent subpunt, deducció lògica, es basa en la silogística d'Aristòtil. Jo hi pensava que es podien trobar tots els termes mig entre subjecte i predicat. D'aquesta manera es podrien enumerar tots els predicats possibles per subjecte. Pensava que així podria demostrar el misteri de la Trinitat. Lluís defensa una metafísica exemplarista i un realisme neoplatònic. Leibniz, el saber conceptual. Coneix les relacions i combinacions entre elements primitius i les seves connexions en aquest regne de veritats essencials. Següent subpunt. Quatre figures vàlides del silogisme. I Noé. Obtenim així 24 i no 14 formes de silogismes més vàlids. Una va assetjar diversos càlculs lògics. Dos punts. 1. Va tractar de simbolitzar els conceptes mitjançant nombres sencers, aritmetitzant la lògica. 2. Va utilitzar lletres en lloc de nombres. 3. Elaborar el càlcul de la inclusió, lògica intencional. 4. Va fer un barranc d'un càlcul amb un concepte de substància, de substracció. La seva tesi és: el predicat està inclòs en el subjecte. Va valorar una lògica en què l'important fos la relació conceptual entre el predicat i el subjecte, independent de l'existència o no de l'objecte designat pel subjecte. Lògica intencional. Considera les nocions universals i idees i les seves compostes no tinguin en compte exemples subjectes i nocions. Següent punt. Lògica de Port Royal. El lògic de Port Royal concebeix la lògica com un art, no com una ciència. L'art que ensenya a pensar correctament. No combina únicament paraules i símbols. El pensament assumeix la forma del llenguatge, però aquest no ha d'enclostrar o distorsionar el pensament. La forma lingüística no ha de viciar les operacions lògiques. La funció de la lògica, art de pensar, és posar en clar el que es troba per davall de les aparences de la forma verbal, amb l'ajut de remuntar-nos des de la forma fins al significat. El pensament ha de ser el que ens permeti una interpretació de la forma i no la forma que imposi el significat. Següent punt. Kant. Dos punts. Lògica formal i lògica transcendental. Quins són els elements del coneixement? Dos punts. Intuïció, dos conceptes. Cap d'aquestes facultats s'ha d'interposar, sinó que van unides. Els pensaments sense continguts són buits i les intuïcions sense conceptes cegues. La lògica general prescindeix dels continguts i el limita a estudiar les lleis i els principis del pensament general. O sigui, lògica formal aristotèlica. Segle XIX. Canvis en la geometria i l'àlgebra. 1825-1900. Una equació és un enunciat que estableix que dos grups de nombres són iguals. Fins 1825, l'àlgebra era teoria d'equacions i el seu objectiu era obtenir un coneixement a partir de la seva manipulació, assignant valors que els fessin veritat, a més d'obtenir un coneixement de les condicions d'aquests valors. Segons l'estudiant Mill, la lògica és una elaboració a posteriori de les nostres intuïcions sensibles. En el seu llibre System of Logic, relacionava amb inductiu, l'estudiant Mill estableix les següents regles. Dos punts. Mètode de concordança. Dos punts. Si dos o més coses en les que té lloc un fenomen tenen una circumstància comuna. Aquesta es causa o efecte d'aquell fenomen. 2. Mètode de diferència. 2 punts. Si dues coses contenen un fenomen Wilde, sempre que es dona la circumstància A i no la conté si A falta, Wilde dependrà de A. 3. Mètode combinat de concordança i diferència. Si diverses coses en les que està present A contenen un fenomen Wilde i en altres casos que no està A, no conté W, A és condició de W. 4. Mètode de residus. Si W depèn de A i A és igual a A sub 1, A sub 2, A sub 3, mitjançant la comprovació de les dependències de A sub 1 i A sub 2, queda també comprovat en quin grau depèn W de A sub 3. 5. Mètode de variacions concomitants. Si un fenomen W canvia sempre, canvia U, de mode que el valor U varia W, llavors W depèn de U. Següent punt. Vola. Anàlisi matemàtic. Considerar com el naixement de la lògica matemàtica influït per la lògica clàssica, Hamilton i de Morgan, relatives a la teoria que basava el canvi de les quatre formes de l'enunciat categòric A, E i O. En un número. Aproxima la lògica d'àlgebra. Cada enunciat de la forma S, subjecte predicat, pot transformar-se en una equació, o un enunciat de que aquesta equació és falsa. És el primer en tenir concepció de lògica com àlgebra de classes. Canvi d'enfocament intencional. Entens de qualitats de les coses. Programat extensional. En termes de classes d'objectes. Grup de coses amb una propietat comuna, classe o conjunt. Següent punt, lògica simbòlica, Frege. El seu objectiu és fonamentar l'aritmètica i aclarir la naturalesa dels nombres naturals, o sigui, es programa logicista.